ارو غرزول نایوی اردا جوړ دا باز کافر رو باسی سورج ور لسو کی داری او د غوکا خو چې خخول به نظم کی ببار را غرزول چې خخول به نبار به را غرزول نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته و او دا کا سوی بیا درو غراغله مو چې کړي دا سړی قتل کو او وخ کی بیول او جړل نبی علیہ السلام ورته وی تا داسې کار کړي و دي زړه دشمنی او اسلام دی ولا بانه کړي ویلا غفر الله تعالی لک تعالی دی الله د دې دومره لوی ګناه د وجنه بخنو نک نسو پیری باد فن کولو زمکه ببار را غرزول نبی علیہ السلام ورته وی زمکه د دنه بدتر خلقم قبلې خدا بار ذکر غرزی الله تاسو ته نصیحت کول غواړي چې د اسلام پجامه کې غلط کارونه ونکې چې ته یو طرف لوي چې دا مې کافر قتل کوه د مسلمان او ستا ور سره زره دشمنی ده نو سو کار تبا یعنی غي خخول او بار بیره غرزول تر دې چې اخیره بس دا سه وکړ د غر په منځ کې او کند کې غرزول او غټه مټي کې واچول او په دې طریقې خلکو لدا عبرت حاصل شو او دا شان بخاری شریف روایت کې راغلی د نبی علیہ السلام یو غلام او بیا هغه سټګی مګی کړي و مرتد شوی ناغ سره دغه شان معامله شوی چې خخبه کو عظمت ببار رو غرزول چې خخبه کو عظمت ببار رو غرزول ندی کې دغه حال ذکر کړي فرمایا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کل چی سفر کوئی تاسو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی او دا قید دا سفر وئی احترازی نلے و دے زکر دا سفر کے دو لگولو چی پخپل کلی کی سڑے مسلمان او غیر مسلم پی جنی و سفر کی دا مسلمان او دا غیر مسلم پتنے لگی نو دا قید دا سفر دیو جنکی خو ورنکی او سڑے پا سفر کی نلے او پا وطن کی دے او سڑی کلیمو انو دا قتلول پا شریعت کی درست نلے اے ایمان والو کله چې سفر کوي د الله لار کې د اعلاء کلمت الله د پاره او jihad د پاره وتی فتبینو نو لټو نه کوي اسنه کلمی والا مسلمان قتل نه کوي ولا تقولوا موای لمن هغه چاته القا الیکم السلام چې پیش کی تاسو ته هغه سلام یعنی هغه تحیه د مسلمانه السلام علیکم وای یاد سلام نہ مراد دے کی استسلام دے انقیاد او تابعداری نتا صورت موئی چ لست مومنات مومن دے او دا خط دے یری نہ کلمہ او پزر کی دے اسلام نشتے زکہ دزر حالات چا تے معلوم نہیں تب تغون عرض الحیات الدنیا لٹوی تاسو سامان د ژوند دنیا چراغا غگڑی والے او مال والے او پدی طریقے قبضہ او کئ فعند الله مغانم كثيره دا الله سرا غنیمتونه دي ډېر فعند الله دا الله سرا مغانم كثيره غنیمتونه دي ډېر او کتا سوای چې دا د ځان د بشپور د فار کلمه وینو الله وای کذالک کنتم من قبل دا ستاسم وای د دینه مخکی فمن الله علیکم نو احسان کړل الله پتا ستا وسنګ دای غونتی وای مسلمانانو ته وای تاسو د مکی مکرمه غ حال را یاد کئ تاسو اسلام وروړو خو دې یری نه چا د خپل اسلام سرګنواله نشکول خپل اسلام مو پټ ساتلو ځکه یو دور په مسلمانانو داسې وو چې چا د خپل اسلام اظهار نشکول نو ویل ک پتا سو داسې یو دور تیر شوه چې د کافرو د یری نه چا د خپل مسلمانای اظهار نشکول دا سیدام د کافرو په منس کې وو مسلمان خو اظهار نشو کولی چې تاسو صحیح کوي نو کلمه شهادت شروع وکړه یو مقصد علما دا ذکر کړي او یو دام د کذالک کنتم من قبل دا سه مخکم تاسو وای کړه یعنی په حالت کفر کې وای نو الله اسلام راوست نو چې پتا سو الله دومره احسان وکړو چې د کفر نه پسې مسلمانی درته نصیب کا نتا سود الله د انعامات احسانات او ناشکری مکوئی مسلمانان مقتلوی بلکې لټونا او تحقیق کوي کذالک دارنګ کنتم وئ تاسو من قبل د دین مخکی فمن الله علیکم نو احسان کړی دی الله پتا سو فتبینوا نو لټونا کوي تحقیق کوي ان الله بیشک الله کان دی بما تعملون خبیرا په هغه سبانه چې تاسو کوم عمل کوئ خبيرا خبردار. دیکې الٰہی العالمین دا تفسیر ذکر کو چې کله ظاهرا چا کلمه وي مچون کې دا ظاهری کلمه ویل د اسلام علامه او نبی رحم السلام فرمایلی ما ته حکم کړی شوی چې زب خلکو سره جنگیږم تر دې چې دی لا اله الا الله وي. نو چې لا اله الا الله سو په خلی باندې وي نو د زړه حالات په ته الله تعالی خاص کر د جهاد په معامله کې چې او سړی سلام وي یا کلمه وي نو راغه د قتلې دونه به مسلمانان باندې او کد جهاد نه علاوه معامله وي نو داغه د معاملې تحقیق وکي داغه د معاملې تحقیق وکي. دیو جن علماء او دل تدام مفسرین ذکر کړي و يهوديان بزن وقتاوان د کلمه مو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ټیک د ظاهری دا کلمه په قبل خود د حالات له وګوري ذکر يهوديان او باطل مسلک دار چې لا اله الا الله خو يم د خپل خواهش او طبيعت مطابق مني او دای وای چې محمد رسول الله باز يهوديان وای دا پیغمبر د خدا عوامو د پاره مونږ د پاره نه دی د دغه دی کې دای ک محمد رسول الله وای صلی الله علیه وسلم نو د يهود یو نظریه دا چې دا نبی دی خو نبی د امیینو دی دا عوامو دی او چون کې مونږ مليان او عالمان یو مونږ د پاره نه دی نو علماو لیکلی شرط دا دی چې يهودي کلمه وي نو ته به ورته خپل يهوديت باطل غني کنا او د قران په ذریخ خپل دین منسوخ غنی کنا کده دې اقرار وکاو او ظاهری حالات داغي سن کئ ظاهری حالات داغي نه انکار نه کئ نو دغه يهودي د اسلام حکم بکی دیش ان الله بیشک الله کان دې بما پاغسبان تعملون خبيرا چې تاسو عمل کوي خبيرا خبردار. او ځنه اوقات کې به مسلمانان ګره بیدار وسی یو سره کلمه وای نو دی به قتلین نا خداغنه به بیدار وسیږي ځکه یو طائفه چې هغه علما زنديق وای زنديق هغه چاله وای چې په خلا او په ظاهری بدن اسلام سرګندای لیکن په پټ کې کافر دی تاسو خلک اسلام لړې نقصانات رسي نو مسلمان به هغه ظاهری کلمم قبلای خداغد باطن نه په حالت د خطرې او د بیدارۍ کې ویج نقصان نه رسېږي ځکه دا چې کافر ته زنديق وای چې هغه اظهار د اسلام کوي او پټ سره او نن دا معاملې په دنیا کې ډېر اکثر حکمرانان یا يهوديان دي یا قادیانان دي یا پرویزیان دي یا بل غټ کافر دي خو ظاهري کلمې وای دا چې خلکو د لاسه اسلام ته ډېر غټ نقصان رسېږي تاسو مر اسلامي ملکونو کې حکمرانان دي نسو یو طریقې سره دی او ټول کلمه په خپل باندې وای سو قاضیانه دې سو پرویزه دې سو پروافیزو کې دې سو يهودانو نو سواراو کې دې لدا سے خلقنا امت ته بیدار او سیدل پکار دي. اگر چې شریعت حکم په ظاهر باندې کوي چې سره ظاهرا کلمه وای او دا غندا سے عمل سرګن نه دې سرګن شوی چې هغه د کلمې نه منافی دي نو دا غد اسلام حکم بکی دي شي دا ګورې سره. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم کلچ سفر کوی تاسو فی سبیل اللہ دا اللہ لارکید جہاد دپارا فتبینو نلٹون کوی تحقیق کوی ولا تقولو موائی لمن حغ چاتا القا الیکم السلام چی پیش کی تاسو ته سلام یا پیش کی تاسو لتا بیداری نو دا سی ورته موای الست مومنا چی ته مومنی تب تغونا طلب و یولټ وای تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا فعند الله د الله سره مغانم کثیره غنیمتون دیدیر کذالک دارنگی کنتم ویتاسو من قبلو ددین مخکی تاسو مکہ مکرمہ کی خپل اسلام پٹھولو داس ویتاسو من قبلو ددین مخکی فمن اللہ علیکم نو احسان کردی اللہ پتاسو فتبینون لٹونک وی ان الله بیشک الله کان دې بما پاسبانی تعملون چ تاسو عمل کوي خبيرا خبردار. ابنای استویل قاعدون ندی برابر اغناس من المؤمنین د مؤمنانو نا د مؤمنانو نا غناس چې جهاد ته ندی تلی نو دا برابر ندی غیر اولی الدرری چې ندی سخاوندان د ضرر او جهاد ته انکی د الله لاره کې بے اموالہم پخپلو مالون سرا و انفسہم او پخپلو نفسون سرا یعنی یو طرف تے یو مجاہد دے مالم لگئی او نفسم قربانی او بل طرف تے یو مومن مسلمان دے دے مومن او سزرر او تکلیفم ورتنشتا او پکور کے ناس دے نو اللہ وی دا دوار برابر نہیں بلکہ دا دوار پا درجو کی فرق دے فضل الله المجاهدين غرواله ورکړه دے الله مجاهدین ته چې جهاد کوي د اموالهم په خپل مالونو سره او انفسهم په خپل نفسونو سره علی القاعدین فغناستو معذورین باندې درجه دیوی درجه یعنی او سڑے دے معذور دے او پکور کے ناس دے او بل طرف سے او مجاہد دے نو دا مجاہدینو او دا حق مومنانو چی دا عذر دا وجی نکور کے ناس دی یو درجہ فرق دے او اگا درجہ سمر دا نو دا غی مقدار و اندازہ اللہ رب العزت تا معلوم ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او دا طول سر اللہ وعدہ دا جنت کرے زکا ککور کے ناسم دے ناد اوزر دو جن ناس تے پستر گوڑن نے یا پلاسو او خوبانے گوڑو شل لے وفضل اللہ المجاہدین او غروال ورکڑے دے اللہ مجاہدین تا علی القاعدین پاغناس تو روغ رمٹو بانے چے روغ رمٹتے سوزر شرعی ورتنشتا او پکور کے ناس تے جہاد نہ کئی نو اللہ مجاہدینو تپدا سے ناس تبان غروال ورکڑے دے اجرن عظیما دا اجر لوئی درجات منہ دا درجی بوی دا طرف دا اللہ نا درجات درجی بوی منہ دا طرف دا اللہ نا ومغفرتن او بخن بوی دی مجاہدینو دا پارا ورحمہ او دا اللہ مہربانی بھئی وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم بخن کے او مہربان اور آیات مبارکہ کے ظاہراً اشکالو او دا آغی جوابونا پا ترجمہ کیوشون اگر اشکال پا دے اعتبار دے چی یو ایسا دا آیات مبارکہ کی وئی چی مجاہدین پا ناس تبانی یو درجو چتی اور اس تو وئی مجاہدین پا ناس تو چدی اجرن عظیما پا اجر لئی نو دا غمخ کے ناس تو نمراد اغا عذر والی دا عذر دا وجنا یو مومن مسلمان فکور کے ناس تے نو دا مجاہد یو درجہ اچت والی پدر یو بغیر دا عذر نسڑے جہاد تنزی او حالان کی جہاد پہ فرض دے ندا گناہ کبیرم دا او مجاہدین پدا سے ناس تبانی اچھد دی اجرن عظیمہ پاجر رے کی او دیکھیں دو عذر والا عذر پیش کو لکراغلی چکل دا آیات مبارکرہ نازل شو ندا نبی علیہ السلام بعض صحابہ کرام دا کاتبین دا وحی وحی بے نبی علیہ السلام تلکلہ او دا آغی نمونہ علماء کرام و ذکر کری چی دا صحابہ کرام دا دا وحی کاتبینو زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دایاتن لکل حدیث پاک کی راغلی چھ مروان ابن الحکم وید پا جماعت کیو نرام توجیشم تردی چھ کین آستم اڑخ ددتا نمونگت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ خبر راکو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات مبارک ما تا املا کولو ما لکلو لا یستوی القاعدون من المومنین والمجاہدون فی سبیل اللہ نو پدے کی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ راغے او نبی علیہ السلام و امات املاوی ندا صحابی پستر گڑندو ندوی یا رسول اللہ واللہ لو استطیع الجہاد لجاہدتو وی قسم میری پا اللہ ادا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرما دے جہاد طاقت لرلے ما با جہاد کرے او دے پستر گو باندیڑندو نوی کل چتدا خبرو کا بیا پا نبی علیہ السلام وحی شورو شو او کل بدا وحی دا ناظرے دو طریقہ داوا چه نبی علیہ السلام وانے بیو غش یا بی خودی غنترالا نوی دا آیاتی سا اللہ رو لگلا غیر اولد دورر چه ندی خاوندان دس زرر یعنی زرر والا چه اسرے پا خپو گرد دے لا سبان شل لے پستر گرن دے نو جہاد پا دا فرض ندے جہاد پا دوانے فرض ندے نو ددغی معذورینو اللہ رب العزت استثناء رو لے گلا لگر اس تو آیاتنو کی سریحیم راغلی چلاوئی نشت دے پڑندو گڑو بانے ملامتیا کرے جہاد نکے نو دا آیات اول ذل کی را نازل شو خو غیر اولی الضوارارے الفاظ پکنو نازل شوی نو دا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دا مطالبی دا وجنا دا غیر اولی الضوارار ور سر نازل شو یعنی اغا عذر والا اللہ رب العزت مستثنا کل عذر والا اللہ رب العزت مستثنا کل او بے موی چکچر عذر ہم دے والا نو مجاہدین با پدیوانی یو اجر سیوائی ویددی یو اجر دو وجن دا غلون صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دے بیا جہادنو تلار دے دید دین اپس بیا سشرے دے جہاد تلار دے وید بوی چیز خنور سنشم کولے و اتفعو الی اللواء واقیمونی بین الصفین فانی لن افر وی ما تا جنڈا دا مسلمانانو پلاسو کرا کئی او ما دا دوارو صفنو منس کے ادھر وی یو پلا صف دا کافرو بل پلا دا مومنانو او ہرگز زبتیختنو کو نو دیرو جہادنو کی دبیا پلاس کی دا مسلمانانو جنڈا بنی ولی اور روح رمانی ذکر کری پا تفسیر دا دیرش میں پارے کی چی دے دا قادسی پا جہاد کی بیا شہادت ورد ملاو دے اور دا مسلمانانو جنڈے پلاس کی وا دا دی آیات مبارکہ کی دا دی ذکر کئی خود دا عمر دا علماء کرام و اختلافو چی او سڑے دا وزر دا وجی نفکور کناس دے نو د داو د مجاهدینو په ثواب کې فرق شته او کوم مساوات دي نو باز علماء کرام دا حدیث د وجنه ویلي چې دا په اجر کې مساوي دي لکه حدیث کې راغلي نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل غزوه تبوک کې وی ان فی المدینه لاقواما ما سرتم من سیر ولا قطعتم من واد الا كانوا معكم فیه قالوا یا رسول اللہ وهم بالمدینہ قال نعم وهم بالمدینہ حبسهم العذر نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کی ویلو وی یقیناً پا مدینہ منورہ کس قوم نے دی تاسو چی سمنزل کوئی او کم خورونا او کندی پیمال کوئی سچ کوئی کا لگا تیرا وئی کا تند تیرا وئی اغی تاسو سر پا اجر کی شریک دی نو صحابه کرام یې قربانې په مدینه منوره کې ناس دي او موږ سره پاجر کې څنګه شریک دي نو الله حبیب ورته فرمایل چې آو ای په مدینه کې دي خو پاجر کې شریک دي حبسهم العذر هغه د عذر د وجه نه ایثار څوک پستر ګړوندې څوک شل له څوک ګړې څوک داسي بیمار دي چې د جهاد کولو قابل او لایق اهل او مستحق نه دي نو د دې علماو په نسبت باندې وایي د دې حدیث د وجه نه معذور مسلمان د مجاهد سره په اجر کې برابر دی او د دې آیات مبارکه د وجن علماء لیکلي چې نا مساوات نشته بلکې مجاهد په یو درجه سیواره مجاهد په یو درجه سیواره نو د دې رب العالمین دغه ذکر کوي او دا یو درجه سیواوالم الره وای چې کله جهاد فرض کفایه وي لک کسان کافی دي لک لاړ لو لک پکور کې ناشته نو دیدے کدا مجاہدین چکل جہاد فرض کفایہ دے طول والے کو فرض نہ لے نو طول وزینہ نو چلک لار لولک پاتشون نو دا پیو درجہ سیواری بعض ویلیم دی چیر آیات دا بدرین و جہاد والو بارکی رے زکر دا بدر جہاد کی نبی علیہ السلام طول صحابو تا دوتو حکم نو کرے زکر ابتدا کی غید قافلی نیو پسیو تیو نو کسوک پاتیو او کسوک تلیو نو دا جہاد کون کی پا پاتو بانیو درج سیواؤ یا کل جہاد فرض کفایت ہے پٹول فرض ندے نو لارو یو درج سیواد دناس کنا یا معذورین دی او چکل جہاد فرض دے او یو سڑے روغ رمٹ دے او دے دو کوروزی نا نو مجاہدین تپی اللہ رب العزت دا اجر عظیم فضیلت ورکڑے او اگا اجر عظیم سرے کوئی مجاہدین دا پارسل درجی اللہ تیاری کری او پمن دیو یو درجی کی و دمر فرق ہوئی لگا پمن دا آسمان او دزمکی کی لگا پمن دا آسمان او دزمکی کی لگا نبی علیہ السلام فرمائے لیو ہر غسوک چی پدی خبر راضی شو چی اللہ دا رب دے او اسلام دا دی دین دے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول لے نو دلب جنت واجب شی ابو سعید رضی اللہ عنہ ما تعجبو کو نو ماوی دا اللہ حبیب دا خبر بیاو کا نبی علیہ السلام بیاو او یہ ابل شیرے چی اللہ پاغی دا بندسل درجیو چتائی پا جنت کی او دا ہر درجی پا منس کی دمر فاصلہ بای لکا دا آسمان او دزمکی پا منس کی نو ایماوی چی دا اللہ حبیب آغا سے شیرے وی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی آدھا اللہ رب العزت پلارک سکول لی جہاد کن لی نو فرمائی لا استوی القاعدون ندی برابر اغناس من المومنین دا مومنانونا غیر للضرری چی ندی اغی خاوندان دس ضرر اس قسم عذر ورلنشتا والمجاہدون غیر للضرر چی ندی خاوندان دس ضرر و تکلیف والمجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد کو ان کی دا اللہ لارکی دا برابر ندی بی اموالہم و انفسہم پخپل مالون سرا و پخپل نفسون سرا فضل اللہ المجاہدین غروال و فضیلت ورکڑے دے اللہ مجاہدین تا بے اموالہم و انفسہم پخپل مالون و نفسون سرا علی القاعدین پاغناستو معذورین وبانے دا قید بور سر لگوئی پناستو صاحب عذر والو وبانے درجہ دیوی درجے وکلنا ود طول سر وعد الله الحسنى الله وعده جنت کرے ولی یو مجاہد دین او سر د جہاد دو دین جنت وعده دا او بل طرف تا غبل مومن دے نو جہاد ته د عذر دو جن نه دروته جہاد ته د عذر دو جن نه دروته او کله ک جہاد فرض عین وی او دا غی باوجود یو سره عمل نه کین نو خواه مرتکب د گناه کبیره وی گناه کبیره والو سره الله د جهنم وعدہ کرے کچرے معافی نکی وفضل اللہ المجاہدین غروال ورکڑے دے اللہ مجاہدین تا علی القاعدین پناس تو باندے چی اغروغ رمج دی اجرا عظیما دا اجر وی نگونا اول قاعدین نمراد معذورین دی او دے دیم قاعدین نمراد غیر معذورین دی غروال ورکڑے اللہ مجاہدین تا علی القاعدین پاغناستو غیر معذوری نبانے چروغ رمٹ دی اجرن عظیما دا اجر لوئے درجات منہ دا درجی بی دا طرف دا اللہنا ومغفرتن و بخن بوی ورحما او دا اللہ دا طرفنا رحمت بی وکان اللہ دے اللہ رب العزت غفور الرحیما بخن کے دیر بخن کے او مہربان آبادی او حدیث ذکر کرے دے دے کراغی پا مناسبت بانے روح المانی ذکر کری گی چلے باز ایک خلق پا خلے بانے یو حدیث بھی چوئی علی نبی علیہ السلام یو ظل جہاد بے سویف نراغے نوئیو داکار گورا لوی کار دے دعوت اللہ دیر لوی کار دے دا قرآن سورہ نصوص تھی خدا حدیث سندن سیل رے چوئی نبی علیہ السلام دا جہاد نراغے دا جہاد بے سویف چگے تا قتال ہوئے د جب یغ جہاد ته دعوت ال اللہ دے نو عزت وڑو کی جہاد نہ لوی جہاد ترالم نو روح المانی ذکر کڑی جرا حدیث چ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر وای مونږ د وڑو کی جہاد نہ لوی ترالو نو ویدا حدیث دا سره چ لا اصل لہ د دې اس قسمه سن نشتا دا حدیث نه بلکې بعض ورته موضوعی ویلې او ضعیف خو یقینا نه. روح المعانی دې حدیث بارک وي چې ول حدیث الذی ذکره لا اصل له. دې حدیث لپاره تاسو نه صلی الله علیه اجر دې لوی ثواب دې خدا حدیث ثابت نه. اگر چې ګور قران پاک د بعض آیاتونو سره دعوت الاله دا په جهاد کې راځي او د جهاد اقسام دي خو د یو قسم سره بل قسم به منسوخ کیږي نه. لکه حافظ ابن قیم رحم الله ذات المعاد کی ذکر کړي چې د جهاد اقسام دي نفس سره جهاد دارنګي د شیطان سره جهاد دارنګي دعوت الاله د جهاد یو قسم دی. لکه الله سوره فرقان کې وای وجاهدهم به جهادا کبیرا د قران د بیانولو په سبب او د شرک او د بدعات او د منکرات او د رد په سبب وې د قران په ذری جهاد کبیر وکړه. د دعوت ال الله چې د شرک رد د منکرات او بدعات رد دې ته جهاد وې. دارنګه د آیات دلان د روح المانی ذکر کړي وجاهدوا فی الله حق جهاده. نو د حق جهاد اقسام ذکر کړي چې په دې کې د جهاد هم د منکرات او بدعات او شرکیات او رد کې و دغه سره دا لازم نه ده غنی چې jihad به سیف او jihad د قتال دی نه. نو دغه حدیث لپاره اصل نو د محدثینو په نزواله وکال الله دې الله رب العزت غفور الرحیم ډیر بخونکه او مهربان بیا سر وګوره. فرمای لا استوی القاعدون ندی برابر اغناس من المؤمنین د مؤمناننا غیر للضرر چې ندي خاوندان د ضرر او تکلیف والمجاهدون فی سبیل الله او هغه جهاد کوونکی د الله لاره کې به اموالهم و انفسهم په مالونو خپلو سره او په نفسونو خپلو سره فضل الله المجاهدین غرواله ورکړه دی الله مجاهدین ته چې وی جهاد کوي به اموالهم په خپل مالونو سره او انفسهم په خپل نفسونو سره علی القاعدین فاغناستو معذورین باندې درجات یوی درجی وکل نو د ټول سره وعد الله الحسنا الله وعد کړی د جنت وفضل الله المجاهدين او غرواله ورکړي دي الله مجاهدين تا على القاعدين فناسو رغرمټو باندې اجر عظیما دا اجر لوی درجات منه دا درجی دي دی طرف د الله نا. وای په جهاد کې مختلف مشقتونه لري نو دا هر یو د پاره جدا جدا درجه ده. لوګ راضی تند راضی ګرمي راضی پاغه کې سفر راضی او د هر خبر اجر لیکلي کې درجات من درجی دي د طرف د الله نا و مغفرت لو بخندا و رحمه او مهرباني او رحمت ته وکان الله غفور الرحیم او دے اللہ ڈیر بخن کیو مہربان. او دے دغی درجات بارکی او آیات اگو رئی علماء لکلی دا درجات دا دیو جنری سورہ توبہ کی اگو رئی دا او آیات دا درجات منہو دا تائید دا پارا آیات مبارک اگو رئی 120 نمبر آیات تے یو لسم پارا دا سورہ توبہ دا آیات تے یو سل شل 120 نمبر آیات تے ما کان لأہل المدینة ومن حولہم ندی درست ندی روا دا مدینی والاو دا پارا ومن حولہم او دا غچا دا پارا چگیر چاپیر دی مدینین کم مومنان باد دی من العرابی دا باند چیانونا ای تخلفوا عن رسول الله چې رست پاتشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یو تن تدا رواني چې نبی علیہ السلام jihad کوي او هغه په کور کې پاتشي ولا يرغبوا او دا خبر ورته روان نه چې د مينو ساتي بی انفسهم دخلو زانون سر زیاتا عن نفسه د نفس مبارک د نبی علیہ السلام نا داول بریدا سنه کای پور کی بن کینی زان سره د نبی علیہ السلام نا زیات مین نساتی ذالک دا بی انهم پدی سبب چی دوی لاس